odată. Pe Zika din nou? Ai încercat noul produs Uronat Gold? Eu de când iau Uronat Gold, nu mai trebuie să mă duc așa des la toaletă. Uronat Gold este o noutate în domeniul îngrijirii tractului urinar. Ingredientele din compoziția Uronat Gold contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar și au acțiune detoxifiantă. Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ascultă La Radio cu Andreea Esca la Europa FM. Cum se cheme Esca? Eu mă gândeam la taică meu care juca în Escu. Înțelegi? Deci Escu pentru mine e ca și când ea spune Tudor Mușatesca sau Mihai Eminesca. Înțelegi? Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Sorin! Bună ziua, bun găsit la știri! 22 de oameni au murit și cel puțin 59 au fost răniți în urma exploziei unei bombe la finalul unui concert desfășurat la Manchester. Mii de tineri participau la concert, iar copiii au fost primele victime ale panicii generale. All I could hear was screaming, people crying, everyone was just running everywhere, it was completely madness. Deocamdată nu există informații că printre victime s-ar afla și cetățeni români. Familiile nu ne-au semnalat eventuale dispariții sau eventuale victime. La noi, trafic blocat pe autostrada A1 în județul Timiș, în zona localității Topolovăț. Legea salarizării bugetarilor a fost votată astăzi de Senat, iar localitatea ialomițeană Făcăeni a fost afectată pentru a doua oară de o tornadă. Detalii în câteva momente, acum iată prognoza meteo. Vreme instabilă astăzi în zonele de deal și de munte, dar și în regiunile vestice. Local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade. În capitală o zi cu vreme frumoasă și o maximă de 25 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Atentat terorist în Marea Britanie, 22 de oameni au murit și cel puțin 59 au fost răniți în urma exploziei unei bombe artizanale pe una din căile de acces ale Manchester Arena, unde tocmai se încheiase un concert al artistei americane Ariana Grande. La Londra, premierul Theresa May a convocat în urmă cu două ore Comitetul Cobra, o structură guvernamentală de urgență. Securitatea a fost sporită, iar campania în vederea alegerilor anticipate de la 8 iunie a fost suspendată în țară. Nu a fost clar încă din primul moment că este vorba de un act terorist. Elena Tudor ne spune cum s-au desfășurat evenimentele din cursul acestei nopți. Explozia s-a produs la ora locală 22:35, 0:35 ora României, la finalul concertului susținut de Ariana Grande. No. 20 de minute mai târziu, poliția a anunțat că intervine în legătură cu un incident la Manchester Arena, iar în scurt timp au apărut pe internet imagini cu zeci de ambulanțe care se îndreptau spre locul exploziei. Între timp, transportul public în zonă a fost întrerupt, iar poliția a instalat un perimetru de securitate. Străzile din zona arenei au fost închise. La o oră după producerea exploziei, regia de transport public anunță că stația de metrou Victoria, aflată în apropierea sălii de spectacol, este evacuată. Screaming, shouting, just people, mad, chaotic rush to... Primele informații cu privire la existența unor victime, morți și răniți au fost anunțate de poliție cu puțin timp înainte de ora locală zero. După miezul nopții, o echipă de geniști a ajuns la locul exploziei. La aproape o oră și jumătate de la producerea exploziei, un reprezentant al Arianei Grande confirmă că artista a fost evacuată și este bine. La ora locală 1 și 12 minute, 3 și 12 minute, ora României, a fost prezentat primul bilanț oficial. 19 morți și 50 de răniți în urma exploziei. We are currently treating this as a terrorist incident until we have further information. We are working closely with National Counter-Terrorism Policing Network and UK. Ulterior, reprezentanții Manchester Arena au precizat că explozia a avut loc în afara sălii, nu în interior, cum se anunțase inițial, iar poliția informează că sunt încă mulți oameni în interiorul arenei. Which way? Come on! Where will we get bound? Where will we get bound this way? Come on! La 4 ore după producerea exploziei, premierul Theresa May a anunțat convocarea comitetului COBRA, desemnat să răspundă de situațiile de urgență. Devastată, din adâncul inimii îmi pare atât de rău, nu am cuvinte, a scris pe Twitter Ariana Grande în urma exploziei produse la finalul concertului. Manchester Arena, locul unde s-a produs atacul, este cea mai mare sală de evenimente din Europa și are o capacitate de 21.000 de locuri. Ariana Grande este o artistă extrem de populară în rândul copiilor și adolescenților, ei reprezentând cea mai numeroasă parte a publicului de la concertul de azi noapte. Cei care au scăpat nevătămați au povestit îngroziți momentele de panică prin care au trecut. Toată lumea se pregătea să plece după concert și deodată s-a auzit o bubuitură puternică și toată lumea a început să fugă, țipând și plângând. Mergeam spre scări când am auzit explozia și mi-am dat seama că trebuie să o luăm la fugă, așa că am început să fugim. Tot ce puteam să aud în jur era cum oamenii strigau, plângeau, alergau în toate direcțiile. O adevărată nebunie. Pe rețeaua socială Twitter, apropiații mai multor persoane dispărute, majoritatea adolescenți, cer acum ajutorul. Rudele au postat fotografii recente cu cei pe care nu-i găsesc și îi roagă pe ceilalți să le distribuie. Anca Grădinaru. Potrivit informațiilor distribuite pe rețeaua socială, cel puțin 25 de adolescenți, băieți și fete deopotrivă, erau dispăruți dimineață, dar informația nu a fost confirmată oficial. Între timp, 6 dintre ei ar fi fost găsiți. Unele persoane atrag atenția că pe lista celor dispăruți apar și copii care nu au nicio legătură cu atentatul de la Manchester. Pe de altă parte, administratorii a 8 hoteluri din regiune au anunțat că la ei sunt cazați copii rătăciți în panica de după atentat. Alți părinți, printre care și primarul din Liverpool, le mulțumesc taximetriștilor care azi noapte le-au adus copiii speriați acasă pe gratis. Ambasadorul României în Marea Britanie, Dan Mihalache, a declarat pentru Europa FM că deocamdată nu există indicii că printre victimele atacului de la Manchester s-ar afla și români. Poliția din regat nu a stabilit încă naționalitatea morților sau a răniților, iar la ambasadă nu a sunat niciun român, precizează diplomatul nostru. Nu există deocamdată o comunicare oficială din partea poliției în ceea ce privește identitatea, cetățenia victimelor, dar pe de altă parte familiile nu ne-au semnalat eventuale dispariții sau eventuale victime. Există un număr de telefon și dacă apar asemenea situații în care familiile constată că nu pot să-și regăsească rudele din zona Manchesterului, îi rugăm foarte mult să sune pe numărul de telefon care apare pe site-ul secției consulare a ambasadei. Pe pagina știrile europa.fm.ro găsiți numerele de telefon la care puteți apela în caz de urgență ambasada României de la Londra. Mesaje de solidaritate cu Marea Britanie de la București, președintele Klaus Iohannis a scris că este revoltat și întristat de veștile groaznice. La rândul său, premierul Sorin Grindeanu a anunțat că ambasada de la Londra este în permanentă legătură cu autoritățile pentru a afla dacă sunt români printre victime. Și Rusia, Franța, Germania și Canada au condamnat atacul de noaptea trecută. Cu detalii, Raluca Hatmanu. La Berlin, cancelarul Angela Merkel și-a exprimat șocul și tristețea după atentatul sinucigaș din Manchester și a promis că va lupta împotriva celor care comit asemenea fapte de neconceput, relatează Reuters. Și președintele Franței s-a declarat îngrozit de tragicul eveniment din Marea Britanie. Emmanuel Macron va fi informat în timp real în legătură cu evoluțiile anchetei, a transmis Palatul Elysée. Premierul Edouard Philippe a condamnat, citez, cea mai lașă formă de terorism care a vizat în mod specific și în cunoștință de cauză oameni foarte tineri. Oficialul a amintit de atacul din noiembrie 2015 din sala de concerte Bataclan din Paris, cerându-le francezilor să fie vigilenți. Liderul de la Moscova s-a arătat pregătit să dezvolte cooperarea antiteroristă cu Londra după atentat. Vladimir Putin a transmis condoleanțe și a condamnat ferm această crimă cinică și inumană, potrivit comunicatului dat de Kremlin. Canadienii au aflat cu oroare despre atentatul de la Manchester și gândurile lor sunt alături de victime și de familiile lor, a scris premierul Canadei Justin Trudeau pe contul său de Twitter. Aflat la Betleem, președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump le-a transmis condoleanțe familiilor care și-au pierdut apropiații în atacul de la Manchester. I won't call them monsters because they would like that term. Nu-i voi numi monștri pentru că lor le place acest cuvânt. Ei cred că este un apelativ minunat. De acum înainte îi vom numi ratați, pentru că exact asta sunt. Niște ratați. Despre terorism am vorbit în ultimele zile în timpul turneului pe care l-am făcut în Orientul Mijlociu. Societatea noastră nu mai tolerează aceste vărsări de sânge. Nu mai putem aștepta ca alți oameni nevinovați să fie masacrați. Și în atacul de acum au fost victime în majoritate copii. Terorismul și extremismul și cei care îi ajută trebuie eliminați din societatea noastră. Ascultați știrile Europa FM. Trafic blocat pe autostrada A1 în județul Timiș, în zona localității Topolovăț. Acolo a avut loc un accident în care au fost implicate două microbuze. O persoană a fost rănită, ne-a spus purtătorul de cuvânt al ISU Timiș, Bogdan Mutu. Este vorba despre un accident rutier în care a fost implicat un microbuz care tracta un alt microbuz pe șlep. Acestea s-au răsturnat în urma unei explozii la cauciuc. În interiorul microbuzului se aflau 7 persoane adulte și 2 copii, dintre care o singură persoană necesită îngrijiri medicale. S-a activat planul roșu de intervenție. Deocamdată nu sunt probleme deosebite. Traficul este blocat pe autostradă. Legea salarizării bugetarilor a fost votată astăzi de Senat. Documentul prevede majorări salariale pentru majoritatea angajaților de la stat. Față de proiectul inițial, senatorii au stabilit că vor avea salarii mai mari, între alții primarii și viceprimarii de orașe, dar și angajații ANAF. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Până în 2022, salariile bugetarilor ar urma să crească în medie cu 56%, a spus în timpul dezbaterilor ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu. Vor fi însă și categorii de bugetari care vor avea veniturile diminuate. Noua lege prevede o diferență între administrația centrală față de cea teritorială și locală cu salariul cel mai mare pentru conducătorul de instituție. Proiectul inițial a fost modificat de senatori care au stabilit salarii mai mari cu 1450 de lei pentru primarii și viceprimarii orașelor, președinții și vicepreședinții de consilii județene. În cazul celorlalți angajați din primării, salariile vor fi aprobate prin decizii ale consiliilor locale. De la 1 ianuarie 2018 vor crește cu 15% salariile celor care lucrează în direcții aflate în subordinea Ministerului Mediului și ale celor care lucrează cu informații clasificate în cadrul Agenției Naționale de Integritate. Salarii mai mari față de proiectul inițial vor avea și angajații ANAF, astfel cei aflați în funcții de conducere vor primi cu 3.000 de lei mai mult, iar pentru funcțiile de execuție majorarea este cuprinsă între 100 și 1.800 de lei. Vor primi mai mulți bani lunar și directorii general administrativi ai universităților, care vor încasa între 11 și 14.000 de lei, la fel ca decanul. Pentru persoanele cu handicap grav, a fost aprobat un spor de 15% din salariul de bază sau din indemnizația de încadrare. Opoziția a tras atenția că noua lege a salarizării creează în continuare discriminări în rândul bugetarilor. Soldatul român este salarizat cu salariul minim pe economie și va sta rupt în turul pantalonilor lângă neamț și lângă american în cadrul NATO. Nu am înțeles de ce este nevoie ca acești primari care au proiecte din fonduri europene să beneficieze de un spor de 25% din salariul de bază. Guvernul ar vrea ca legea să intre în vigoare de la 1 iulie. Până atunci însă va intra în dezbatere la Camera Deputaților, unde mai poate suferi modificări. Încă o dată, localitatea Făcăieni din județul Ialomița a fost măturată de o tornadă. Aseară, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișurile caselor și au pus la pământ 120 de copaci din pădurea din apropiere. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, ne-a spus purtătoarea de cuvânt a ISU Ialomița, Lăcrămioara Chirea. Furtuna s-a produs aseară în jurul orei 17:30-18. Pagubele materiale și numai materiale nu au fost înregistrate, victime umane, bucăți de țiglă desprinse de pe acoperișul la circa 12 imobile, refugiul unei stații de autobuz care a fost afectat de rafalele de vânt, folia de pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați de solar al unei gospodării care a fost desprinsă de pe structura metalică și aproximativ 120 de copaci pădurea de la margine a localității care au fost afectați de furtună. În localitatea ialomițeană Făcăieni a mai fost înregistrată o tornadă în urmă cu 15 ani. Fenomenul s-a produs în august 2002, atunci când au fost grav avariate 10 de gospodării. Sport acum cu Tudor Ciurescu. găsit, Gheorghe Hagi vrea să transfere câțiva jucători experimentați pentru a avea șanse în preliminariile Ligii Campionilor. După ce a câștigat titlul cu FC Viitorul, conducătorul campioanei a fost prezent aseară în studioul Europa FM, invitat de Ovidiu Ioanițoia în emisiunea Tribuna Zero, și a spus că printre cei vizați este și Constantin Budescu. Hagi admite însă că este greu să-l ia pe liderul Astrei. E o idee, dar e o idee destul de grea pentru noi, poate imposibilă, dar vom vedea, nu se știe niciodată, dar e greu să ne gândim la o campanie care să aducem un plus echipei din punct de vedere al experienței și al personalității, pentru că ne avem nevoie de acest lucru, sunt meciuri grele și bineînțeles că un prim obiectiv al nostru e acela de a încerca să intrăm în grupe. Chiar dacă anul trecut am schimbat 10 jucători, anul ăsta am făcut mult mai bine ca anul trecut. Totdeauna trebuie să urmărești ca să nu te slăbești. Tot aseară la Tribuna Zero, Hagi a mai spus că nu crede că tribunalul de arbitraj sportiv de la Lozană îi va lua titlul de campioană Viitorului, așa cum cere FCSB, după ce lupta pentru trofeu s-a încheiat la egalitate de puncte și a fost decisă de rezultatele directe din play-off. Hagi a oferit un nou argument în favoarea echipei sale și a reamintit că la finalul sezonului regulat, Viitorul a terminat cu 2 puncte în plus față de rivala din București. Un fost jucător al lui Hagi, Alexandru Mitriță, a marcat aseară primul său gol în Serie A. Mijlocașul de 22 de ani a înscris pentru Pescara în ultimul meci pe teren propriu al sezonului, 2-0 cu altă echipă deja retrogradată, Palermo. Fotbalistul român a avut 14 apariții în Il Calcio sezonul acesta și a mai reușit 3 pase decisive. Alexandru Mitriță a ajuns de la Viitorul la Pescara în 2015, când echipa era în Serie B, pentru 800.000 de euro. Marius Copil a trecut de primul tur al calificărilor pentru turneul de la Roland Garros. Principal favorit al preliminarilor, el l-a învins pe canadianul Denis Shapovalov cu 6-0, 4-6, 6-2. Copil va juca în continuare cu Ilia Ivașca din Belarus și ar mai avea de învins apoi un adversar pentru a ajunge pe tabloul principal de la Paris. Să mai spunem că în calificările feminine, Ana Bogdan și Alexandra Dulgheru vor fi adversare astăzi. Continuă finala mică a Ligii Naționale de Basket Masculin. CSM Oradea a învins-o pe CSU Sibiu cu 70-66 și a egalat scorul general, este 1-1. Se joacă după sistemul cel mai bun din 3 meciuri, iar decisivul va avea loc mâine la Sibiu. Amintim, în finala pentru titlul național, Banca Transilvania Cluj o conduce cu 2-0 pe steaua CSM Exim Bank și mai are nevoie de o singură victorie pentru a deveni campioană. Următoarea partidă se va disputa vineri la București. 13 și 16 minute, știrile continuă pe europafm.ro. Acum începe dezbaterea România în direct cu Moise Guran. Și dezbatem exact ce a spus voi la știri. Mulțumesc, Sorin. Mulțumesc, doamna Lia Olguța Vasilescu, care mă corectează. Atenție, nu de către primari și de către șefii de consilii județene vor fi stabilite salariile funcționarilor, ci de către consiliile locale și de către consiliile județene. E, aici la noi la București nu e mare diferență, să știți. Într-un minut începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Uneori nici nu știi cât de repede trece timpul. Parcă mai ieri abia rosteai primele cuvinte sau învățai să mergi cu bicicleta. Sigur nu ai uitat cui ai dat primul tău sărut și nici lacrimile de pe obraz la absolvirea școlii. Așa cum nu uiți nici inelul pus pe deget și nici bucuria de a-ți ține în brațe pentru prima dată copilul. Hai să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri. Intră pe europafm.ro și înscrie-te la întâlnirea de 17 ani. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.